ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยสิ่งที่เป็นมงคลนั่นคือธรรมะการฟังทำตามการตั้งฟังเป็นมงคลอย่างยิ่งโดยเฉพาะธรรมะที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งด้วยบทพยัญชนะด้วยทั้งด้วยความหมายที่แจกแจงได้เป็นหลายนัยยะด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้ทุกฝั่งจะทำให้มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้โดยเหตุนี้แหละที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นผู้สนับสนุนให้เรามาพบเจอกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา5 ถึง 6 โมงเช้าทางสถานีแห่งนี้โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันนั้นต้องฟังเราก็มีช่วงเวลาที่เราจะพบกันเนื้อเน้นเต็ม60 นาทีในแต่ละวันนั้นข้าพเจ้าก็จึงจัดเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้ได้อรรถรสในการรับฟังทุกฝั่งอย่างในวันนี้วันพฤหัสโดยปกติก็จะเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เราจะให้ได้ฟังพระสูตรกันเนื้อเน้นเต็มไปเลยเรื่องราวที่จะให้ฟังในวันนี้ก็สืบเนื่องจากที่ได้คุยต่อปัญหากับคุณเตือนใจไปเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงของตามใจท่านจุดหนึ่งที่ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งได้ถามถึงคือเนื้อหาที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่ามหากัมมวิปังคสูตรในวันนี้ก็จึงจะจัดเรื่องของการแจกแจงกรรมคือกัมมวิปังทั้งแจกแจงในรายละเอียดเล็กน้อยอย่าประณีตอันนี้ตรัสไว้กับสุภมานพโตไตยบุตรและทั้งที่แจกแจงไว้ในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นที่ตรัสไว้กับท่านพระอานนท์ปรารภโปตลิบุตรปริภาชกจะได้ให้ฟังทั้งสองพระสูตรในวันนี้ฟังเรื่องราวตรงนี้ต้องฟังในการที่เราจะฟังพระสูตรให้เข้าใจได้เนี่ยเข้าสมาธิฟังไปเลยเข้าแล้วเนี่ยเอาใจจดจ่อไว้ถึงสิ่งที่เป็นเหตุถึงสิ่งที่เป็นผลตั้งฉันทะตั้งความพอใจศรัทธาไว้เนี่ยเราจะฟังเข้าใจได้และในตอนท้ายๆระหว่างข้าพเจ้าจะมาสรุปตรงจุดนี้ให้เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่ากรรมที่ควรส่องให้เห็นว่ามันควรหรือมันไม่ควรเนี่ยเราควรจะส่องให้เห็นว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรก็จะรับฟังพระสูตรเกี่ยวกับการแจกแจงกรรมพระสูตรเรื่องการแจกแจงกรรมสูตรเล็กจุลกัมมวิภังคสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่579มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลสุภมานพโตไตยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทักทายปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งลงณที่ส่วนข้างหนึ่งสุภมานพโตไตยบุตรจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญาหรือมีปัญญาข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดแล้วปรากฏความเลวและความประณีตต่างกันดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์ไม่ทราบเนื้อความในรายละเอียดของอุเทศที่ท่านพระโคดมแสดงโดยย่อนี้ขอท่านพระโคดมได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศนี้โดยในรายละเอียดเถิดพระเจ้าข้ามานพถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปคือบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามถ้าเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นคนเหี้ยมโหดมีฝ่ามือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตหรือนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีอายุสั้นมนุษย์ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีฝ่ามือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตดูก่อนมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามละปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาทยาและสาตราได้แล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อยู่อย่างนี้แต่ถ้าว่าตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนมนุษย์ปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความมีอายุยืนนี้คือการละปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาทยาและสาตราได้แล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ดูก่อนมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตราเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตและนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตและนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากมนุษย์ปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตราดูก่อนมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตราเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจ จะเป็นคนมีโรคน้อยมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตราดูกับมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามถ้าเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมานร้ายทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏก็ตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตและนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่ว่าหากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตและนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดนะที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีผิวพรรณสามมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพรรณสามนี้คือเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏดูก่อนมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเอามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้แต่ว่าหากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนน่าเลื่อมใสมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความขึงเครียดให้ปรากฏมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามที่มีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการบ่ายและการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตและนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตหรือนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อยมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยนี้คือความมีใจริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นดูก่อนมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยาไม่อิจฉาไม่มุ่งร้ายไม่ปลูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้

ฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพรรณสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นผู้มีผิวพรรณสามปฏิปทาเป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นผู้น่าเลื่อมใสปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยย่อมนำไปสู่ความเป็นผู้มีศักดาน้อยปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดามากย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีศักดามากปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคาน้อยปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคามากปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลคำนี้ว่าแจ่มแจ้งแล้วพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งแล้วพระเจ้าข้าพระกรมผู้เจริญทรงประกาศธรรมปริยายโดยไม่ใช่น้อยเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำหรือเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อด้วยคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันไหนก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุลกัมมะวิภังคสูตรจบพระสูตรเรื่องการจำแนกแจกแจงกรรมสูตรใหญ่มหากัมมะวิภังคสูตรเล่มที่14ข้อที่598มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชคฤห์ก็ในสมัยนั้นแลท่านพระสมิทธิอยู่ในกระท่อมในป่าครั้นนั้นปริภาชกชื่อโปตลิบุตรเดินเล่นไปโดยลำดับเข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วทักทายปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันจึงได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งปริภาชกโปตลิบุตรได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิดังนี้ว่าท่านสมิทธิข้าพเจ้าได้ยินได้รับฟังมาจากเฉพาะพระพักตร์พระสมณโคดมดังนี้ว่ากายกรรมเป็นโมฆะวจีกรรมเป็นโมฆะมโนกรรมเท่านั้นจริงและได้ยินมาว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่เสวยเวทนาอะไรๆนั้นก็มีอยู่ท่านพระสมิทธิจึงได้กล่าวว่าโปตลิบุตรผู้มีอายุท่านอย่ากล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้ว่ากายกรรมเป็นโมฆะวจีกรรมเป็นโมฆะมโนกรรมเท่านั้นจริงและไม่ได้ตรัสว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่เสวยเวทนาใดๆนั้นมีอยู่โปตลิบุตรท่านสมิทธิท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้วท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าบวชมาไม่นานเพียง3พรรษาท่านสมิทธิในเมื่อภิกษุใหม่เ เข้าใจการระแวดระวังพระศาสดาถึงขนาดนี้แล้วคราวนี้พวกเราจะพูดอะไรกับภิกษุเถระได้ท่านสมิธิบุคคลทำคำชนิดที่ประกอบด้วยความจงใจแล้วด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจเขาจะเสวยอะไรโปตลิบุตรผู้มีอายุเขาก็จะเสวยทุกข์ลำดับนั้นปริภาชกโปตลิบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธิ์ของท่านพระสมิธิแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นปริภาชกโปตลิบุตรหลีกไปแล้วไม่นานท่านพระสมิธิก็ไปหาท่านพระอานนท์ทักทายปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงได้บอกเรื่องที่สนทนากับปริภาชกโปตลิบุตรทั้งหมดให้แก่ท่านพระอานนท์ฟังท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านสมิธิเรื่องนี้มีข้อมูลพอจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดเราทั้งสองพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องนี้แล้วพระองค์พยากรณ์แก่เราว่าอย่างไรเราพึงทรงจำคำพยากรณ์ไว้ต่อจากนั้นทั้งสองจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับท่านพระอานนท์ได้กราบทูลเรื่องเท่าที่ท่านพระสมิธิสนทนากับปริภาชกโปตลิบุตรทั้งหมดเมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลแล้วอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์แม้ความเห็นของปริภาชกโปตลิบุตรเราก็ไม่ทราบชัดฉะนั้นเล่าจะทราบชัดการสนทนากันเห็นป่านนี้ได้โมฆะบุรุษสมิธินี้แลได้พยากรณ์ปัญหาที่ควรแยกแยะพยากรณ์ของปริภาชกโปตลิบุตรแต่โดยแง่เดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าท่านพระสมิธิกล่าวหมายทุกดังนี้แล้วไม่ว่าการเสวยอารมณ์ใดๆก็ต้องจัดเข้าในทุกข์ทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เธอจงดูความนอกลู่นอกทางของโมฆะบุรุษอุทายีนี้เถิดเรารู้แล้วล่ะเดี๋ยวนี้ล่ะโมฆะบุรุษอุทายีนี้โผล่ขึ้นโดยไม่แยบกายอานนท์เบื้องต้นทีเดียวปริภาชกโปตลิบุตรถามถึงเวทนาสามอย่างถ้าโมฆะบุรุษสมิธิผู้ถูกถามนี้จะพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าบุคคลทำกรรมชนิดที่ประกอบด้วยความจงใจแล้วด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจอันให้ผลเป็นสุขเขาย่อมเสวยสุขบุคคลกระทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจแล้วด้วยกายวาจาหรือใจอันให้ผลเป็นทุกข์เขาย่อมสวยทุกข์บุคคลทำกรรมชนิดที่ประกอบด้วยความจงใจแล้วด้วยกายวาจาหรือใจอันให้ผลไม่ทุกข์ไม่สุขเขาย่อมสวยอทุกขมสุขอานนท์โมฆะบุรุษสมิธิเมื่อพยากรณ์อย่างนี้แลจึงชื่อว่าพยากรณ์โดยชอบแก่ปริภาชกโปตลิบุตรก็แต่ว่าพวกปริภาชกผู้ถือลัทธิอื่นนั้นเป็นคนเขลาไม่ฉลาดใครเล่าจะรู้มหากัมมวิภังของตถาคตถ้าเธอฟังตถาคตจำแนกมหากัมมวิภังอยู่ท่านพระอานนท์จึงได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรที่พระองค์จะทรงจำแนกมหากัมมวิภังภิกษุทั้งหลายสดับฟังแล้วจะได้ทรงจำไหมพระเจ้าข้าอานนท์ถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปอานนท์ บุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงมักถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มักเป็นผู้ประพฤติผิดในกามมักพูดเท็จมักพูดส่อเสียดมักพูดคำหยาบมักเจรจาเพ้อเจ้อมักด้วยความเพ่งเล็งมีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดอยู่ในโลกนี้เมื่อเขาตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกก็มีส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงมักถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มักประพฤติผิดในกามมักพูดเท็จมักพูดส่อเสียดมักพูดคำหยาบมักเจรจาเพ้อเจ้อมักด้วยความเพ่งเล็งมีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดอยู่ในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีส่วนบุคคลบางคนเว้นขาดจากปาณาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานเว้นขาดจากกาเมสุมิชฌาจารเว้นขาดจากมุสาวาทเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการเจรจาเพ้อเจ้อไม่มากด้วยอภิชามีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นชอบอยู่ในโลกนี้เขาตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีหรือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตเป็นต้นมีความเห็นชอบอยู่ในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตหรือนรกก็มีอานนท์ก็สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเรื่องเผากิเลสอาศัยความตั้งใจมั่นความประกอบหนึ่งเนืองความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมถูกต้องเจโตสมาธิมีรูปทำนองที่เมื่อตั้งจิตมั่นแล้วย่อมเล็งเห็นบุคคลโน้นผู้ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปมักถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นต้นมีความเห็นผิดในโลกนี้และเล็งเห็นผู้นั้นตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกด้วยจักษุเพียงดังทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์ผู้นั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเป็นนั้นว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นต้นมีความเห็นผิดในโลกนี้แล้วและตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกข้าพเจ้าเห็นแล้วแล้วได้กล่าวต่อไปว่าท่านผู้เจริญเป็นนั้นว่าผู้ใดมักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นต้นแล้วมีความเห็นผิดผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกชนเหล่าใดรู้อยู่อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้โดยประการอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักลงไปในเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองโดยประการนั้นนั่นแหละในที่นั้นนั้นตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าอานนท์ส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ก็อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความตั้งใจมั่นความประกอบเนืองๆความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบ ย่อมถูกต้องเจโตสมาธิมีรูปทำนองที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเล็งเห็นบุคคลนอนผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นต้นแล้วมีความเห็นผิดในโลกนี้และเล็งเห็นผู้นั้นตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสู่กองสามัญมนุษย์สมณพราหมณ์พวกนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญเป็นนั้นว่ากรรมชั่วไม่มีวิบากของทุจริตไม่มีข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลนอนผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปมีความเห็นผิดผู้นั้นตายไปกลับเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อันข้าพเจ้าเห็นแล้วและเขาจึงได้กล่าวต่อไปว่าท่านผู้เจริญเป็นนั้นว่าผู้ใดมักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปมีความเห็นผิดเป็นต้นผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้โดยประการอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองโดยประการนั้นแหละในที่นั้นนั้นตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงยังอื่นเปล่าอานนท์ส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสเป็นต้นย่อมถูกต้องเจโตสมาธิชนิดที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเล็งเห็นบุคคลนอนผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเป็นต้นมีความเห็นชอบในโลกนี้และเล็งเห็นเมื่อว่าผู้นั้นตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์สมณพราหมณ์นั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเป็นนั้นว่ากรรมดีมีวิบากของสุจริตมีข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลนอนผู้เว้นกาจากปาณาติบาตมีความเห็นชอบในโลกนี้ผู้นั้นตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าพเจ้าเห็นแล้วและกล่าวได้กล่าวต่อไปอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเป็นนั้นว่าผู้ใดเว้นขาดจากปาณาติบาตเป็นต้นจนมีความเห็นชอบเป็นที่สุดผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้โดยประการอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดก็สมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองโดยประการนั้นนั่นแหละในที่นั้นนั้นตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงยังอื่นเปล่าอานนท์ส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความตั้งใจมั่นเป็นต้นย่อมถูกต้องเจโตสมาธิชนิดที่สามารถเล็งเห็นบุคคลนอนผู้เว้นขาดจากปานาติบาตมีความเห็นชอบในโลกนี้แล้วและเล็งเห็นผู้นั้นเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกได้ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเป็นนั้นว่ากรรมดีไม่มีวิบากของสุจริตไม่มีเพราะข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตเป็นต้นมีความเห็นชอบในโลกนี้แล้วผู้นั้นตายไปกลับเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกข้าพเจ้าได้เห็นแล้วและเขาก็ได้กล่าวต่อไปอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเป็นนั้นว่าผู้ใดเว้นขาดจากปาณาติบาตหรือมีความเห็นชอบผู้นั้นทุกคนตายไป ย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้โดยประการอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองโดยประการนั้นนั่นแหละในที่นั้นตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงยังอื่นเปล่าอานนท์ในสมณะหรือพราหมณ์สี่จำพวกนี้เราอนุมัติวาทะของสมณะพราหมณ์พวกที่กล่าวว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีแม้วาทะของเขาที่กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกข้าพเจ้าก็เห็นข้อนี้เราก็อนุมัติส่วนวาทะของเขาที่ว่าเป็นนั้นว่าผู้ใดมักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปมีความเห็นผิดเป็นต้นผู้นั้นทุกคนตายไปย่อมเข้าถึงอบายในข้อนี้เราไม่อนุมัติแม้ว่าถ้าของเขาที่กล่าวว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อรู้ชอบชนเหล่าใดรู้โดยประการอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดก็ในข้อนี้เรายังไม่อนุมัติแม้ว่าถ้าของเขาที่พูดปักไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองนั้นนั่นแหละในที่นั้นนั้นตามกำลังและความแน่ใจที่ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่านี้เราก็ไม่อนุมัติข้อนั้นเพราะเหตุไรอานนท์พระตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังเป็นอย่างอื่นอานนท์ในสมณะหรือพราหมณ์สี่จำพวกนั้นเราไม่อนุมัติวาทะของสมณะหรือพราหมณ์ที่กล่าวว่าเป็นนั้นว่ากรรมชั่วไม่มีวิบากของทุจริตไม่มีแต่วาทะของเขาที่กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงคือมีอกุศลธรรมเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อนี้ข้าพเจ้าก็เห็นในคำนี้เราอนุมัติส่วนวาทะของเขาที่กล่าวว่าเป็นนั้นว่าผู้ใดมักทำกรรมชั่วผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อนี้เรายังไม่อนุมัติส่วนวาทะของเขาที่กล่าวว่าส่วนเราได้รู้อย่างนี้ส่วนเหล่านั้นชื่อรู้ชอบส่วนเราได้รู้โดยประการอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดก่อนนี้เราก็ยังไม่อนุมัติแม้วาทะของเขาที่พูดปักลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่านี้เราก็ยังไม่อนุมัตินั่นเพราะเหตุไรพระตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังเป็นอย่างอื่นอานนท์ในสมณะหรือพราหมณ์สี่จำพวกนั้นเราอนุมัติวาทะของสมณะหรือพราหมณ์ที่กล่าวว่าเป็นอันว่ากรรมดีมีวิบากของสุจริตมีและแม้วาทะของเขาที่กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นบุคคลโน้นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตมีสัมมาทิฏฐิในโลกนี้ว่าเมื่อผู้นั้นตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อนี้ข้าพเจ้าเห็นดังนี้ข้อนี้เราอนุมัติส่วนวาทะของเขาที่ว่าเป็นนั้นว่าผู้ใดเว้นขาดจากปานาติบาตมีความเห็นชอบผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้ข้อนี้เรายังไม่อนุมัติแม้วาทะของเขาที่กล่าวว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้โดยประการอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิด ก่อนนี้เราก็ไม่อนุมัติแม้ว่าท้าของเขาที่พูดปักลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่านี้เราก็ยังไม่อนุมัติก็นั้นเพราะเหตุไรอานนท์พระตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังเป็นอย่างอื่นอานนท์ในสมณะหรือพราหมณ์สี่จำพวกนี้เราไม่อนุมัติวาทะของสมณะหรือพราหมณ์ที่กล่าวว่าเป็นนั้นว่ากรรมดีไม่มีวิบากของสุจริตไม่มีแต่วาทะของเขาที่กล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้เว้นกาจากปานาติบาตเป็นต้นมีความเห็นชอบในโลกนี้ตายไปแล้วกลับเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตข้อนี้ข้าพเจ้าเห็นเองดังนี้ข้อนี้เราอนุมัติส่วนวาทะของเขาที่กล่าวว่าเป็นนั้นว่าผู้ใดเว้นขาดจากปานาติบาตมีความเห็นชอบประพฤติสุจริตผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกข้อนี้เรายังไม่อนุมัติแม้วาทะของเขาที่กล่าวว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้โดยประการอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดก่อนนี้เราก็ยังไม่อนุมัติแม้วาทะของเขาที่พูดปักลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองนั้นนั่นแหละตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้เราก็ยังไม่อนุมัติข้อนั้นเพราะเหตุไรอานนท์เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังเป็นอย่างอื่นอานนท์ในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นต้นมีมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้ตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตและนรกนี้เป็นนั้นว่าเขาทำกรรมชั่วที่ให้ผลเป็นทุกข์ไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังหรือว่ามีมิจฉาทิฏฐิพรั่งพร้อมสมาทานแล้วในเวลาจะตายเปรตนั้นเมื่อเขาตายไปจึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตและนรกก็แหละบุคคลผู้เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปมีความเห็นผิดในโลกนี้นั้นเขาย่อมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือในชาติต่อๆไปอานนท์ในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลที่เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปมีความเห็นผิดในโลกนี้ตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นนั้นว่าเขาทำกรรมดีที่ให้ผลเป็นสุขไว้ในการก่อนก่อนหรือในการภายหลังหรือว่ามีสัมมาทิฏฐิพรั่งพร้อมสมาทานแล้วในเวลาจะตายเพราะฉะนั้นเขาตายไปจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็แลบุคคลที่เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นต้นมีความเห็นผิดในโลกนี้เขาย่อมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือในชาติต่อๆไปอานนท์ในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้เว้นขาดจากปานาติบาตมีความเห็นชอบเป็นต้นตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นนั้นว่าเขาทำกรรมดีที่ให้ผลเป็นสุขไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังหรือว่ามีสัมมาทิฏฐิพรั่งพร้อมเกิดขึ้นสมาทานแล้วในเวลาจะตายเพราะฉะนั้นเขาตายไปจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ก็แหละความที่บุคคลเป็นผู้เว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นมีความเห็นชอบในโลกนี้นั้นเขาย่อมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือในชาติต่อๆไปอานนท์ในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลที่เว้นกาจากปาณาติบาตมีความเห็นชอบในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วเข้าถึงอบายวินิบาตและนรกเป็นนั้นว่าเขาทำกรรมชั่วที่ให้ผลเป็นทุกข์ไว้ในการก่อนก่อนหรือในการภายหลังหรือว่ามีมิจฉาทิฏฐิพรั่งพร้อมสมาทานแล้วในเวลาจะตายเพราะฉะนั้นเขาตายไปจึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกก็แลบุคคลที่เว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นมีสัมมาทิฏฐิในโลกนี้เขาย่อมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้หรือในชาติหน้าหรือในชาติต่อๆไปอานนท์ด้วยประการนี้แลกรรมไม่ควรทรงให้เห็นว่าไม่ควรก็มีให้เห็นว่าควรก็มีและกรรมที่ควรแท้ๆทรงให้เห็นว่าควรก็มีให้เห็นว่าไม่ควรก็มีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลมหากัมมะวิปังคสูตรจบในเรื่องนี้ท่านฟังเกี่ยวกับมหากัมมะวิปังคสูตรเนี่ยตอนท้ายๆนี่ตรงนี้สำคัญที่ว่ากรรมที่ไม่ควรนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศลไม่ควรทำบันดาลปรากฏออกมาเอ๊ะทำไมไปเป็นเทวดาอยู่บนชั้นสวรรค์เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรก็มีมันโปรเจกต์ไปมันส่องไปมันฉายภาพไปเห็นไปเป็นแบบนั้นก็มีหรือในทางตรงข้ามคำที่ควรส่องเห็นว่าไม่ควรก็มีไม่ควรส่องเห็นว่าควรมีทั้งสี่นัยยะแยกจากสองจุดที่ว่านี้การสอดส่องไปตรงนี้แหละทุกฝั่งนี้คือจึงเป็นญาณในมหากัมมะของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงยักย้ายกันไปของนี่แหละสัตว์โลกของสังสารวัฏนี่แหละนี่เป็นโทษของวัฏฏะที่ว่าการให้ผลของกรรมเนี่ยแม่มันเหมือนกับเล่นตลกกันเลยให้ผลในเวลาถัดมาแต่มาอีกแต่ที่มันจะให้มันดันไม่ให้แต่ยังไงก็ตามทุกฝั่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าอนุมัติเห็นด้วยเนี่ยก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่ว่าสองเห็นว่ามันเหมือนกับไม่ได้ควรจะไปเป็นอย่างนั้นแต่กรรมไม่ใช่ว่าไม่ให้ผลก็จะให้ผลตามวาระตามนัยยะของมันเองและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าในวันนี้เราอยู่ในช่วงของคลังพระสูตรที่ได้ฟังเรื่องราวที่เป็นพระสูตรโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร